ساقی ساقی ساقی زفه عشق روان است روان است لیکن لیکن لیکن ز ملولی تو کند است روان است می پرم چون تیر سوی عشق نوشم ای دوست به مشکن به جمعات مشکن به جمع و حال